kahrolsun biliyorsunuz. Kahrolsun kelimesi tabii çağdaş bir kelimedir. Öyle değil mi? Yahudi ve Hristiyanlara ey İslam'a ve Müslümanlara karşı savaşı açmış, onlara karşı mücadele veren kişilere karşı beddua yapmak caizdir. Ama zararsız Yahudi ve Hristiyanlara karşı lanet okumak, beddua yapmak alimler diyorlar ki caiz değildir. Örneğin, senin komşun Yahudidir ama şu anda Siyonist devleti yöneten Yahudiler, tamam mı? Her yönleriyle, paralarıyla, ekonomileriyle, silahlarıyla, kültürleriyle, devlet itibariyle yani oradaki davetçiler ve bu devleti yöneten, sevk ve idare eden kişiler. Bütün Müslümanlara özellikle dini benimseyen Müslümanlara karşı ne yapıyorlar? Mücadele veriyorlar. Ama diyelim ki başka bir Yahudi var. Amerika'da, Fransa'da, Türkiye'de, efendim Suudi'de, Cezayir'de, Tunus'te öyle Yahudiler var ki kesinlikle bu Siyonist devleti benimseyen Yahudilerin yaptıklarını benimsemiyorlar. Yani böyle bir, Müslümanlara karşı böyle bir zararları yok. Onlara karşı böyle bir mücadeleleri yoktur. O zaman o Yahudilerle karşı olan, o Yahudilere karşı olan münasebetimiz zararsız olması gerekiyor. Örneğin bu Yahudi bana karşı zararı yoksa, İslam ümmetine karşı zararı yoksa, dine karşı zararı yoksa ve kendi inancı doğrusunda yaşıyorsa, ben kalkıp da böyle bir kişiye gece gündüz buna beddua etmek ve ona lanet okumak doğru değildir. Ama İslam'a ve İslam ümmetine zarar veren Siyonistler ve Hristiyanlar veyahut da Masonlar, şunlar bunlar, ey bilir şekilde mücadele veren kişilere karşı beddua yapmak caizdir. Ancak bu kahrolsun sözü böyle sokaklara dökülüp kahrolsun Yahudi, İsrail devleti veyahut da kahrolsun filan demek, alimler bu tür yürüyüşlere veyahut da bu tür şeylere cevaz vermiyorlar. Hani İsrail, tabii ki İsrail Yakub Aleyhisselatü Vesselam'ın ismidir. Bunlar da Beni İsrail oğullarına kendilerini mensup ettikleri için tıpkı Şiiler gibi şu anda Şiiler, ey İthne Aşeriye olan Rafiziler kendilerinin Cafer-ı Sadık'a mensup olduklarını söylüyorlar. Halbuki Cafer-ı Sadık radıyallahu anh, tamam mı? Bu gibi şu anda bu İthne Aşeriye'nin inancı üzerinde olan Şiiler gibi birisi değildi ki. Onlar ona mensup oldular. Veyahut da Hristiyanlar İsa Aleyhisselatü Vesselam'a kendilerini mensup ettikleri gibi diyorlar ki biz Mesihiyiz. Yani biz Nısraniyiz demiyorlar. Diyor ki biz Mesihiyiz. Mesihiyiz ne demek? Yani biz İsa Aleyhisselatü Vesselam'a tabiiz. Veyahut da şu anda bizim Türkiye'mizde Kızılbaşlar, yani Nusayri denen insanlar biz Aleviyiz diyorlar. Acaba Ali gerçekten Nusayrilerin inancına sahip miydi? Değil. Ali radıyallahu ta'ala Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası oğlu olup dördüncü halife olan bir kişi, cennetle müjdelenen bir kişi olduğu halde namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Ebu Bekir'e biat etti, Umar'a biat etti, Uthman'a biat etti. Şu andaki İthne Aşeriye olan Rafiziler Ebu Bekir'e lanet okuyorlar, tekfir ediyorlar, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve diyorlar ki biz Aleviyiz. Namaz kılmıyorlar. Mesela Aleviler, bunu Seyriler namaz kılmıyor mesela. Türkiye'deki Aleviyiz denen insanlar, yani biz Aliye ve Aliye mensubuz dedikleri. Türkiye diyor ki biz Hanefiyiz. Ne demek Hanefiyiz? Yani biz Ebu Hanife'nin mezhebine mensubuz. Bunu tür örneklerin için verdim. Maksat soru daha iyi bir şekilde anlaşılsın diye. Dolayısıyla şu anda Filistin topraklarında yer edinen bu Siyonistler, Yahudiler diyorlar ki biz Beni İsrail oğullarındanız. Ama orada olan her Yahudi Beni İsrail oğullarından değil ki. Öyle değil midir? Dolayısıyla ben Beni İsrail oğullarındanım diyen bir kişi belki de Beni İsrail oğullarından olmayabilir. Dolayısıyla kahrolsun İsrail derken eğer Yakub'u kastediyorsa tabii ki bu küfürdür. Kahrolsun İsrail derken eğer şu andaki Siyonist devletini kastediyorsa bir sakıncası yoktur. Ama benim Müslüman kardeşlerime olan tavsiyem şu. Özellikle şuurlu olan Müslümanlar. Şuurlu olan Müslüman elinden geldiği kadar bu Siyonist devlete İsrail devleti dememesi gerekiyor. Hatta Filistinler bile bu potu kırıyorlar. Hamas örgütü diyor ki biz İsrail devletini, ben onların diliyle konuşuyorum anlaşılsın diye. Yoksa ben hayatımda ben onlara İsrail devleti demiyorum. Ben diyorum ki Yahudi veyahut da Siyonist devleti diyorum. Şimdi Filistinler biliyorsunuz İsrail devletini benimsemiyorlar. Ey itiraf etmiyorlar. Ama konuşmalarında diyor ki İsrail devleti, devlet İsrail, devlet İsrail, devlet İsrail. Ya sen hem itiraf etmiyorsun hem sen sözlerinde diyorsun ki Ed-devlel İsrailiye, Ed-devlel İsrailiye, İsrail devleti, İsrail devleti. Ha sözünde İsrail devleti dediğin zaman demek ki sen itiraf ediyorsun. Dolayısıyla bize düşen görev, biz Müslümanlar kesinlikle bu zalim, cani, Siyonist devlete İsrail devleti demememizdir. Çünkü bunlar İsrail devleti değildir. Bunlar Yakup Aleyhisselatü Vesselam'ın devleti değiller. Dolayısıyla bunlar kendi inançlarına, o batıl inançlarına uygun Yahudi bir devlet kurmuş Siyonist devletidir. Ve bütün Mason hocalarında da Kur'an bunlardır. Onun için biz Müslümanlar demeyeceğiz İsrail, kahrolsun İsrail. Eğer ille de söylemesi gerekiyorsa desin ki kahrolsun Siyonist devleti veyahut da Yahudilerin Filistinler'de Filistinlerin topraklarını gasp eden Siyonist devleti kahretsin. Ona beddua etmekte bir veis yoktur. Yani şu anda her Müslüman şu anda Filistin topraklarını gasp edip devlet olarak ilan ettikleri Siyonist devlete beddua etmek caizdir. Ama silahlı mücadele vermek orada ayrı bir mesele. Çünkü Yahudi veyahut da Siyonist devlete karşı silahlı mücadele vermek ancak alimlerin karar alacağı bir iştir. Eğer İslam ümmetinin birlik, alimlerin birlik ve beraberliğiyle silah mücadelesi verilecek diye karar alacaklarsa, tabii ki Filistin toprakları dışında olan toplumlara söylüyorum ben. Ama Filistin toprakları içerisinde Cihat örgütü gibi, Hamas örgütü gibi, Kıyad-ı Ammi gibi, Cebeş Şabiye gibi, Fetih örgütü gibi bunlar bu Siyonist devlete karşı cephe almış, ona karşı cihad ediyorlar, savaş veriyorlar. O ayrı bir mesele. Çünkü onlar bunların topraklarını gasp etmişler. Dolayısıyla onlar bunların topraklarını gasp etmelerine rağmen bunları çıkarmak istiyor. Bunlar da kendi toprakları olduğu halde topraklarından çıkmayıp onlara karşı mücadele vermekte ben şahsen beis görmüyorum acizane. Ama uluslararası Müslümanların silaha sarılıp Yahudi devlete veyahut da Siyonist devlete karşı cihad ilan etmek bu ancak İslam ümmetinin büyük alimlerinin kararıyla alınacak olan bir karardır. Vallahu alem. Hadi vallahu alem. Subhanakallahumma ve hamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barak ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn.